Havasi Bertalan, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök egykori sajtófőnöke a 444-nek arról beszélt, milyen okok vezettek a lemondásához. Mint elmondta, a politikai kommunikáció egy ideje olyan digitális felületekre tevődött át, mint a Facebook, a TikTok, az Instagram, ami számára idegen terep volt, és úgy érezte, ez már egy új, fiatalabb generáció nyelve. Ő maga nem hitt abban, hogy ezeken a csatornákon lehet kommunikációt építeni, ezért is lépett vissza a pozíciójából. Úgy érzékelik, közel 50 évesen a kommunikációs tudása nem korszerű, ezért nincsenek kapaszkodói a karrierjét illetően. Lapátolni jól tudok, mondta öniróniával. Havasi ugyanakkor arra hivatkozott a Telexnek, hogy ő csak végrehajtó volt Orbán Viktor kormányában. Gulyás Gergely nem magyarázta meg korábbi rejtélyes mondatát, miszerint hálásak leszünk neki, csak annyit közölt, Hannendrének és a feleségemnek lett igaza. Én figyelem ezeket a tegnap még diadalmas pártkatonákat, hogy hogyan nyilatkoznak meg, és hát megszületett bennük a konszolidáció képessége. Milyen különös. Egészen... Mennyire konstruktívak hirtelen. Egy egészen új hozzáállás, egy egészen új attitűd. Eddig ugye úgy volt, hogy drogos kutyák. Eddig ugye úgy volt, hogy Brüsszel helytartói. Ugye úgy volt, hogy a Kijev ügynökei. Zelenszkijnek a magyarországi osztaga, a kommunikációs osztaga. Így volt leírva a rendszer ellenzék. Ez most, ennek most vége van. Egészen más a hozzáállás. De hogy lehet más néhány nap alatt? Hogy lehet? Hát hiszen ők voltak a jó oldal, ők álltak a történelem jó oldalán, ők lázadtak, ők el akarták foglalni Brüsszelt, mert Brüsszel az annyira el van rontva, hogy igazából megjavítani nem lehet. Csak eladni Putyin bácsinak. Európa olyan, mint a vágott virág. El van vágva a talajtól. A talajtól, ugye, ami a tradíciót jelenti, a hagyományt jelenti. Hát ezt már nem lehet meggyógyítani. A vágott virág az halott virág, de egy valamit még lehet vele kezdeni. Csokorba lehet fogni, és el lehet vinni Putyin bácsinak ajándékba. Erre jó Európa, ugye? A vágott virág. Hiszen már halott, de a haldoklás olyan gyönyörűséges, hogy abból még hasznot húzhatunk. Hogy abból még szerezhetünk magunknak krediteket keleten. Ugye, ennek az egész attitűdnek, ennek vége. Mi van a geopolitikával? Mi van a geopolitikával, amiben mi magyarok a történelem jó oldalán álltunk? Ez hogy változott meg két nap alatt? Pusztán azért, mert a magyar választók plusz 7%-nyian elmentek szavazni, és elzavarták ezt a hatalmat a picsába. Hogy változott ez meg? Vagy mennyire lehetett őszinte? Ha most már nem hallok felőle, hogyha most már nincsen ilyen téma, hogy a Európa elsorvadt, és hogy most már nincsen más tenni, mint Európát el kell foglalni egy rohammal. Mi van a patriótákkal, akik Európát meg fogják változtatni? Kurva nagy kus van róluk. Már nincs. Hát az a helyzet, hogy egyébként most megint meg lehet kérdezni, mert meg fogja magától kérdezni majd a Fidesz, meg a magát nemzetinek hívó oroszpárti közvélemény, hogy mit rontottunk el, hol rontottuk el. Ez is az egyik hiba. Tehát tényleg számtalan hiba van, de Orbán Viktor részéről az, amikor ő azt gondolta, hogy hát én már befociztam ezt a liba legelőt itt, én most kimegyek, tudod, a izébe, a bajnokok ligájába, én most a nagyok közt most leigazolok oda, és most nyugaton szétverem Brüsszelt a saját pályáján fogom szétrúgni, hát az azzal járt, hogy itthon meg elkanászottak ugye az ember. Kicsit elvesztette azt bizony. A mikromenedzselési képességét. De hát a helyzet az, hogy addigra már késő. Félreértette a mandátumát. Magyarország vezetésére kapott mandátumot. Arra, hogy Magyarországot vezesse. Nem arra, hogy a saját önéletrajzát fejlessze, és akkor ennek legyen Magyarország alá rendelve, hogy Orbán Viktor nagy formátumú nemzetközi politikus legyen, aki a világ nagy vezetőivel úgy van, hogy hát csak fölhívja a Nokia telefonjával, igen. És ezek fölveszik neki a telefont, meg ezek a Xi Jinpingek, meg ezek a Putyinok, igen. De hogy ez milyen fontos volt, és mi magyarok ezzel lettünk kifizetve, az országunkért cserébe. Az országunk lerohad, elputrisodik, aki itt él és mozog, az vagy kivándorol, vagy pecsétgyűrűt csókol, és Orbán Viktor, meg majd egyre nagyobb formátumú nemzetközi politikus, ő majd elfoglalja Brüsszelt, ahelyett, hogy Kelet-Magyarországot abból a töménytelen pénzből, amit Brüsszel kiutalt és amit elloptak, ahelyett, hogy Kelet-Magyarországot polgárivá fejleszteni. Esetleg felhozná az 1980-as évek színvonalára. Tehát csak annyit szeretnénk tőle kérni, hogy az előző évszázad utolsó évtizedeinek a minőségét tudja prezentálni. Ugye amikor minden kelet-magyarországi területre eljutott az egészségügy, meg a tömegközlekedés, meg ilyen dolgok, mint közoktatás. Van banán a kóban, mit akarsz? Jó, paraszt? Nem tudom. Én most egyébként voltam pont a múltkor Heves, meg nem tudom, mik vannak, mindegy lényegtelen, mi ez? Ujjj. Tarna lesz, meg ilyenek, Tarna akármik környékén voltam. Figyelj, úgy néz ki, mintha most bombázta volna le az orosz hadsereg. Esküszöm, úgy néz ki, mintha bombáztak volna. Tehát házak sokasága beszakadt tetővel, kitört ablakokkal, egész telep repülésrészek. Én számomra sokkoló volt, úgyhogy benne vagyunk az EU-ban 22 éve. Ez borzalmas. Borzalmas az EU-ban a világ leggazdagabb gazdasági és politikai közösségében. És úgy néz ki a fél ország, mintha átment volna rajta az orosz hadsereg. És Orbán Viktornak ez a nagy nemzetközi tekintélye és jelentősége. Hogy megsemmisült egy este alatt. Vasárnap este hétkor még egy nagy formátumú nemzetközi vezető volt éjfélkor, meg mi volt? Mi volt? A hatalma roncsaiba kapaszkodó Gyurcsány. Igen, reméljük, hogy ennyi maradt belőle. Egyébként mindig is jellemző volt rá ez, tehát ha most vissza tudunk nézni mondjuk a legelső ciklusára 98-tól 2002-ig, akkor is az volt, hogy mindig ezek a nagy dolgok. Tehát ő nem azt akarta, hogy általában az életminőség javuljon, és az emberek egyszerűen úgy legyenek, mint egy, mit tudom, egy skandináv államban, hogy így minden rendben van. Tudom, hanem épülnek hatalmas piramisok, minden rendben van. Hanem baszkurálni a nemzeti sérelmeket. De nem csak az, a történelmi sérelmeket. Ezeket a kurva nagy beruházás. Sokat, hogy millenár is, meg nem tudom, és akkor MIPA, és akkor megújítjuk a Városligetet, és ugyanez, hogy Kapu Tibor az űrbe megy, az is 35 milliárd forint felfogjátok, hogy a csávok fölöttük két hetet töltött fönt, és 35 milliárd forint, az egy kórház ára, és így ellőjük, mert ez megy. A nagyság, a nemzeti nagyság emlékműveit felépíteni. És akkor sok ilyenek van, és azt hiszed, hogy minden rendben van, mert van egy listád arról, hogy mennyi kurva jó nagy dolog történik velünk. Igen, de közben meg meghal a nagyanyád a kórházban, meg nincsen WC papír, de kórházi fertőzés van. Ezek a dolgok. Matematikailag lehetetlen, hogy legyen WC papír. De az nem matematikailag lehetetlen, hogy két WC papírt teszel be, hogy amikor az egyik elfogyott, a másikat elkezdett használni. És azért azt értem én, hogy a magyar DNS-be beleívódott korrupcióhoz hozzátartozik, hogyha nincs lelakatolva az a WC papír, akkor valaki hazaviszi. És ebben rohadt nagy felelőssége van annak a vezetésnek, aminek a számára ez természetes, sőt a rendszer célja és része. A Néprajzi Múzeumon amúgy külön fölbaszom magam, tök jó a mélygarázsát szoktam használni, meg egyszer ott előadtunk, emlékszel, amikor a AI-ról beszéltünk, és lekapcsolódott az áram az egész épületben, gyanús volt. De rengeteget jártam gyerekkoromtól kezdve a Néprajzi Múzeumban a Kossuth térre. És az gyönyörű volt. És akkor most, hát tudsz, elköltözött. Tehát nem tudom, hogy azt most már Tibort száll oda, vagy valami más minisztérium költözik oda, vagy mit tudom én, de szükségtelennek éreztem ezt a múvot. Annak ellenére, hogy egyébként mondjuk, ha nem is néprajzi, bár a Washingtoni Mall, vagy minek hívják azt a főteret, ahol mindenféle ilyen űrkutatási múzeum és hasonlók vannak, azt gondolom, meg az indián örökségnek a múzeuma szintén ott van náluk, de hasonlóan értékelem mondjuk a modern művészeteknek a különböző galériáit, mint a Guggenheim vagy a Tate Londonban, és ez a Néprajzi Múzeum épület amúgy fain, csak amúgy egyébként ez így már megvolt. Tehát ez olyan, mint amikor odaküldöm a hadsereget a szerb határra, de már két hete odaküldted, már ott vannak, kétszer odaküldte, és tudod, hogy és egyszer se kellett volna visszavonni, mert oda sem mentek. De odaküldeni se. Havasi, Galla Miklós, Bertalan, Havasi, hogy van ez? Galla Miklós, utánzó Bertalan, neki is azért nem felejtjük el, akármennyire is ő kényszer hatására cselekedett, úgy érzi, és tulajdonképpen ő csak ezzel a tiktokozással nem értett egyet, hogy a reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány kormány nem foglalkozik, tőle származik, és minden olyan mondat, ami arra végződik, hogy a kormány nem foglalkozik. Ez volt az ő kommunikációs szakértése. Matolcsi pedig, az kurva jó, a csávó youtuber lett. Imádom Matolcsit, akinek szintén semmi ütemérzéke nincs, meg egyáltalán a valósággal nincs kapcsolata. Ő most visszajön és magyaráz arról, hogy jön így a bőség, és hát vállalkozatok. Hogy rengeteg, hogy a 3 tonna aranyat, a 100 tonnára emelték, ami nem a tartalékunkban. Ez is nagyon fontos, tényleg nagyon az fontos. Akkor 2000 milliárd forintot ért, mostanra viszont 6000 milliárdot, szóval 4000 milliárd a profit rajta. Hát profit akkor igen, lenne, ha igen, eladnák. Igen, és az ellopott 650 milliárdot mikor hozza de vissza, mikor fizeti vissza? Most mondom, a 4000 milliárdot nyert, hát 15% jutalék a bármelyik ilyen Lioness-szerű kártyaprogramban. Majd átszámoljuk börtönévekbe. Jó? Annyit kéne leülnie? Ja. Akkor még 1000 év létezés garantált, kedves polgártársak. Orbán Viktor megpróbálta a magyarságban eleve meglévő rezisztens identitást, sérelmi kultúrát saját kézbe venni, és abba átcsatornázni a magyarok eleve meglévő ellenállásra vonatkozó hajlamát. Magyarázta, hogy kedves fiatalok, ne a magyar kormány ellen lázadjatok. Hát az a magyar kormány az ellen bárki tud, hát mi az a magyar kormány? Hiszen csak 3 autoriter birodalommal, jó, egy fél autoriter és 2 diktatúrával, akkor így fogalmazzunk, van szoros szövetségben. Hát ugyan már lázadjatok Brüsszel ellen, és legyen a ti lázadásotok az, hogy 4 évente elmentek, és a Fidesz mellé raktok egy X-et, a többit én intézem, ez lesz a ti lázadásotok, fiatalok, és ő tényleg elhitte, hogy ő neki van kiutalva ez a joga lázadásra, hogy majd ő lázadhat, és ő majd biztos kézzel fogja a nemzettudatot. Csak az a helyzet, hogy a nemzettudat az szembefordult vele. A nemzettudat fellázadt ellene, fellázadt a fosztogatás ellen. Mondhatom úgy is, hogy Ludas Matyi fellázadt Döbrögi ellen. Ez a nagyon rossz hír. És Orbán Viktor alig, hanem ezekben a napokban jön rá arra, hogy bár föl akart iratkozni a magyar történelemnek a nagy könyvébe, a történelemkönyvnek a halhatatlanjai közé, és ez sikerült is neki. Csak pont a rossz oldalra sikerült iratkoznia. Rákosi mellé, meg Kumbéla mellé, meg Kádár mellé, a magyar államiság Moszkvának való kiárulása nyomán. Azok mellé, akik a magyar szuverenitást a Moszkva hűbérébe hajtották. Ez egy nagyon rossz hír, és Orbán mindig azt gondolta, hogy jön még egy ciklus, majd ő helyrehozza, majd ő végül átírja a nemzettudatot, átírja a nemzeti emlékezetet, amiben ő Mátyás király lesz. Hát igen, sikerült Rákosi Mátyás királlyá válnia.